Leuk om weer eens te horen, The Moody Blues en Voices in the Sky uit 1968. Tot middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. Welkom bij De Late Avond van dinsdag 20 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, elkaars salaris bepalen op basis van gevoel. Wereldmuziekfestival Virueño in Schiedam. En kom in actie tegen laaggeletterdheid. Tot middernacht is dit De Late Avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Acting anymore.

Cancer, and my name is Larry, and I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies, if you feel that this is you, then this is what I want you to do. De Floaters waren dat, een Float On uit 1977 en daarvoor de Style Council en Long Hot Summer. Bij een bedrijf in Maassluis bepalen collega's elkaars salaris, hebben ze onbeperkt vakantie en kan zelfs de stagiair de leiding nemen. Mariska de Vries. Er is een bedrijf dat heeft bedacht dat de collega's elkaars salaris gaan bepalen op basis van gevoel. Ik ga daarover praten met Bo van der Voort. Hij is content marketeer bij Kito. Waarom heeft dit bedrijf dit bedacht? We hebben een systeem natuurlijk al jaren dat het op een andere manier gaat. Het is een heel erg omslag eigenlijk in de manier van betalen. Waar komt dit vandaan? Wij betalen eigenlijk bij Kito, of tenminste wij bepalen elkaars salaris al 2 jaar lang. Dat gebeurt al? Ja, dat doen we al 2 jaar lang. De collega's doen dat dus onderling. De 2 mannen die Kito hebben opgezet, Patrick en Cedric, die hebben dat eigenlijk 2 jaar geleden uit handen gegeven. Dus wij doen dat ieder jaar. 1 keer in het jaar komt de salariscommissie, zoals we dat noemen, bij elkaar. Die halen alle input vanuit de groep. En dan bepalen we het salaris voor het aankomende jaar. En de app die nu dus ontwikkeld is, die gaat daar nog een stap in verder. Waarmee we dus iedere dag elkaar gaan beoordelen op de app. En aan het eind van de maand rolt daar dus ook je salaris uit aan de hand van die beoordelingen. Daarnaast is dus de app volledig transparant. Dus als ik Robin of Michael beoordeel, dan kan iedereen zien wat ik aan hen beoordeel. Dus sociale controle op het hele proces. Precies, ja. Ja, en jullie doen het al 2 jaar. Hoe zijn de reacties? Ze waren mensen huiverig in het begin? Want toen ik het las, dacht ik, gaat dit echt werken? Ja, de app hebben we pas sinds maandag. Die gaan we 3 maanden lang testen. En sinds 2 jaar doen we dan dus inderdaad al het salaris bepalen met elkaar. In het begin was het voor de ondernemers achter Kito heel spannend natuurlijk. En zij hebben ook toen gezegd van, joh, wij willen wel een veto-recht houden. Want misschien gaat dit wel helemaal verkeerd. Ja. En eigenlijk was direct aan het begin al duidelijk dat de groep heel erg verantwoordelijk omgaat met de financiën van het bedrijf. Omdat er niet te veel betaald werd aan de salarispot eigenlijk. En daar waren ze dus heel tevreden mee. En sindsdien doen wij dat dus al zo. En dat kan omdat eigenlijk ook alle financiën van Kito inzichtelijk zijn voor alle collega's. Oké, maar dan moet je wel dat allemaal in je hoofd hebben. En dat niet iedereen heeft zin om zich daar helemaal in te verdiepen natuurlijk. Sommige mensen willen gewoon aan het eind van de maand gewoon een vast bedrag dat ze weten dat ze de huur kunnen betalen. Als zij ineens een heel stuk minder krijgen, dan kunnen ze misschien hun rekeningen niet betalen. Hoe is dat voorgekomen, dat soort situaties? Dat mensen ineens minder salaris kregen dan waar ze op gerekend hadden? Nee, wettelijk gezien, als je natuurlijk een salaris krijgt, dat wordt bepaald aan het eind van het jaar. Voor het aankomende jaar hebben we deze salarispot. Deze mensen kunnen een beetje omhoog gaan. En de rest houdt hetzelfde salaris wat ze al eerder hebben gehad. Wettelijk gezien mag je niet zomaar iemand zijn salaris naar beneden bijschroeven. Oké. Je kunt alleen maar meer krijgen dus? Jaarlijks gezien wel, alleen dat is nu met de Sentiments-app dus nog niet het geval. Daar zijn we nu pas sinds maandag mee bezig om dat te testen en hoe dat dan gaat. En dat wordt dan wel op basis van maandelijks salaris bepaald. Iedereen krijgt dus €600 minimaal, vast salaris. Of je nou 2 dagen werkt of 4 dagen werkt in de week. En daarboven, wat daarbovenop komt, dat fluctueert dus aan de hand van die beoordelingen. Wettelijk gezien heeft dat natuurlijk wel wat haken en ogen. Maar er zijn wat mazen in de wet waardoor je zo'n systeem zou kunnen invoeren. Hoe dat precies werkt, daar zijn we nog steeds mee bezig om dat allemaal op een rijtje te krijgen. En dat zullen we na 3 maanden van testen van deze app, zullen we dat eigenlijk allemaal echt op de rit gaan brengen als we besluiten om het te gaan doen. Stel dat jouw collega 2 maanden met vakantie wil, krijgt hij dan ook gewoon zijn salaris doorbetaald? Ja, gaat zijn waardering dan omlaag of hoe gaat dat in zijn werk? Of zijn waardering dan omlaag gaat, dat weten we dus nog niet. Als we het over de app hebben, maar dat kan heel goed. Iemand kan hem dan of haar dan lager beoordelen en daar als commentaar bij zetten van, joh, ik vind dat je deze maand eigenlijk niet je volledige salaris hoort te krijgen, want je gaat een maand op vakantie. Maar het kan ook heel goed zijn dat diegene zo goed zijn werk heeft gedaan in de rest van het jaar en ontzettend aan is op zijn klanten en zijn deadlines haalt en collegiaal is. Dat iedereen vindt dat hij het gewoon verdient. Ja, precies. Iedereen. Ja. Ik sprak over het feit dat bij dit bedrijf Kito collega's elkaars salaris bepalen op basis van het gevoel. En dat deed ik met Bo van der Voort. Hij is content marketeer bij Kito. Dankjewel. Même si l'hiver est grand, tandis qu'on a les mines, cœur des armées, au pays rempli d'or, au pays d'outre idée, j'irai. Là où sont les amants quand l'amour se résigne. Mal caché. Et si je les entends, les mémoires qu'on mutile, tout dôme doré, pour tout vivre en silence, pour tout vivant, j'irai crier. Alexis m'attend, Alexis m'attend. Qui prospère sous sa veste, la nuit, la nuit. La Chine aux Balkans, sans qu'on me l'interdise, j'irai le trouver. Même s'il faut saluer les héros qu'on déguise, par des mausolées, aux âmes qu'on emprisonne, qu'on lui donne la clé, j'irai. Même s'il faut traverser les tableaux de Soutine, même défigurés, dans le cirque des grands, ce sont les enfants qu'on grime. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. Yes, I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues, you. Issues van Julia Michaels en daarvoor Philippe Lafontaine en Alexis Matin. Zometeen het Wereldmuziekfestival Verueño, na Tunde Bayebu. Breaking my heart slowly. Breaking my heart slowly. Let it Toen de Bayewu en Letting Me Down Gently. Op 1 en 2 september is het weer zover. Het muziekfestival Virueño in Schiedam. Herman de Bruin. Een wereldmuziekfestival in Schiedam. Hoe gaat dat eruit zien? Degene die er alles van weet, die is in de studio. Rob Dijkstra. Rob, welkom. Dankjewel. Nou is de wereld heel groot. Ja. Denk, ja, wat voor soort muziek laat je dan horen? Kan je daar iets van, een tipje van de sluier oplichten? Ja hoor, zeker. We hebben eigenlijk 7 themajaren gehad. Dan was er een thema wat de rode draad aangaf. Bijvoorbeeld een Portugees thema waarbij je dan Portugese muziek liet horen. Of Braziliaanse muziek, waar Portugees wordt gesproken in Cape Verdes. Maar we hebben ook een Turks thema gehad. Dan hadden we Turkse muziek. En voor de rest altijd andere muziek erbij. Dus het vormde een... Niet alleen Turkse muziek. Dat zou voor de Nederlandse oren misschien niet altijd even handig zijn. Dat is niet altijd even handig. We proberen wel wat meer te laten horen dan alleen maar samba of alleen maar klezmer. We betrachten wel muziek ook te brengen die de mensen niet kennen. Ja. En wat we ook interessant vinden is ook om instrumenten te laten zien en te laten horen die mensen niet kennen. Het is een park wat heel laagdrempelig is, dus het publiek staat heel dicht in contact met de muzikant. Waardoor je ook echt ziet van, hé, dat is interessant. Je hebt wel de beleving ook erbij. Het is niet alleen maar op je stoeltje naar de muziek kijken. Het is niet de concertzaal waar je heel ver weg zit. Precies. Het is allemaal open. Wordt ook gedanst. De muzikant staat daarna gewoon af te breken. Daar kun je ook een praatje mee maken. Ja. Het is heel laagdrempelig. Dus heel laagdrempelig, ja. En ook nog een diner. Ja, dat is leuk. Een aantal jaar geleden zijn we dat gestart. We wilden toch ons ergens een klein beetje extra mee onderscheiden. En dan hadden we zoiets, nou, we hebben die schitterende omgeving. Dat vindt iedereen dan zo mooi. Onder dat lover, daar zitten bij die koepel. En hadden we opeens zoiets, nou, als we nou eens een film laten zien en we bieden daarvoor een diner aan. Hoe zou dat zijn? En dat was omdat we toen 5 jaar bestonden. Wilden we wat extra doen in het lustrum. Ja, we wilden wat iets aanbieden. Mm. Nou, en dat sloeg eigenlijk goed aan. En vandaar dat we dat zijn blijven continueren. We kunnen dan 100 mensen kwijt. Dat doen we, hebben we 3 keer gedaan met behulp van een kookstudio. Nu doen we het met mensen die vroeger in Schiedam het welbekende restaurant Perito Caliente hadden. Een Spaans restaurant aan de Lange Haven. Die gaan nu voor het eten zorgen. En dan moet je je voorstellen dat er... we zetten gewoon bierbanken neer. Mensen zitten naast elkaar. Mensen kennen elkaar. Of die komen met hun vieren. Het zijn mensen uit de buurt. Maar het zijn ook mensen uit Noord, uit Oost. Ook uit Vlaardingen. En die zitten dan naast elkaar. En die genieten van live muziek. Want we hebben altijd dan live muziek dat tijdens het diner. Live muziek, precies. Maar je kan ook met elkaar praten. Je kan ook heel makkelijk met elkaar praten. En dat is ook belangrijk. Het is nooit te hard. Hè. Ons festival onderscheidt zich ook door een hele goede geluidstechnicus. Komend uit de wereldmuziek. Die heel goed begrijpt dat hard niet altijd goed is. Precies. En ook hinderlijk dat is wel heel belangrijk. Want maar je moet ook kunnen praten. Dat is ook belangrijk. Ja, precies. Als je aan een diner zit, dan moet je met elkaar kunnen converseren. Maar ook op de zondag ook wel. Ja, ook wel. Dat gaat gewoon zo door. Eigenlijk. Ja, de muzikanten maken muziek. En sommigen zitten gewoon helemaal gefocust daarnaar te kijken. Maar een ander komt zijn buurman tegen. Je hoeft niet alleen maar stil te zitten. Precies. En niet in je oor te schreeuwen als je wat wil zeggen. Dat is ook wel heel belangrijk. En als de muziek niet zo hard is, sorry dat ik nog even, maar als de muziek niet zo hard is, gaat de mens ook niet zo hard praten. Nee, dat is waar, want dan moet je echt schreeuwen. Ja, dan moet je er bovenuit zien te komen, dat valt niet altijd mee. En als je je nog op wilt geven voor dat eten, moet je even extra doen, denken. Ja, wij zijn altijd een gratis festival geweest. En dat je kunt ook gewoon langskomen op die zaterdagavond, maar dan kun je niet mee participeren aan het diner. Dus je bent welkom naar de muziek of naar de film, maar wil je meedoen aan het diner... Ja. Dan natuurlijk genieten van de live muziek en daarna de film. Daar moet je je inschrijven bij info@virueño.nl. Ja. Dat is Virueño, zo geschreven, .nl. En dan krijg je een mailtje van ons wat je kunt doen. Want het hele avond kost dan €25. En dan zit je een hele avond. En als je alleen naar de film wil kijken? Dan ben je welkom. Dan hoef je niet voor te betalen. Nee, omdat sommige mensen die denken, dan ben ik niet welkom. En dan kwamen ze heel schuchter naar boven lopen. Ja, wij zijn daar eigenlijk alleen maar blij mee. Kijk, het is alleen niet de bedoeling, dat proberen we wel. Dat er dan een kleedje... Kijk, een kleedje mag wel. Maar ja, wij moeten het ook hebben van de horeca. Wanneer mensen dan flessen wijn meenemen en alleen naar de film komen kijken, dan missen wij wat inkomsten. Het Wereldmuziekfestival Virueño. En dat is op 1 en 2 september. Ja. Het is allemaal te vinden op de website. Ja. Beter is om er gewoon naartoe te gaan op 1 en 2 september in het Juliana Park in Schiedam. Ja. Ik dank je wel, Rob Dijkstra. Dank je wel. En heel veel succes. Dank je wel.

Everybody knows a little place like Kokomo. Now if you wanna go and get away from the law, go down the Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego. In zomerse stemming met de Beach Boys en Kokomo. En daarvoor Ramse Shaffi en Lisbeth List in Samen. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Tijd voor actie tegen laaggeletterdheid. Mariska de Vries. 3 tot en met 9 september is weer de week van de alfabetisering. En ik ga daarover praten met twee mensen van de Stichting Lezen en Schrijven. Dat is Ancella de Heer, zij is de rayonmedewerking van de Stichting in Zuid-Holland. En Michiel Streeter, hij is contactpersoon van Stichting Lezen en Schrijven. Beide welkom. Hoe groot is het probleem van de mensen die niet goed gealfabetiseerd zijn in Nederland? In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dus ze hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Zijn volwassenen. En best een grote groep. Daarom hopen we dat jullie willen meehelpen om er wat aan te doen. Hoe kunnen wij daar wat aan doen? Wat is de bedoeling? In de week van alfabetisering proberen we er alle aandacht op te vestigen. In zoveel mogelijk landelijke media te komen en lokale media. Daarom heel blij voor de uitnodiging. Help mee om iets te organiseren of kom naar een van de activiteiten. We hebben een website waar al die activiteiten op staan. Zo is er bijvoorbeeld in Schiedam of in Dordrecht of in Nissewaard. Zijn allemaal leuke activiteiten. Die worden georganiseerd door partners van ons. Kom langs en kijk om je heen of je mensen kent die je kan helpen met problemen met lezen en schrijven. Nu organiseren jullie allerlei leuke activiteiten, maar bereik je dan ook de mensen die het betreft, die laaggeletterd zijn? Want vaak bestaat daar een hele grote schaamte, hè? Dat ze niet durven toegeven dat ze zich niet goed kunnen redden met lezen en schrijven. De doelgroep van de week van de alfabetisering is niet per se mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. We proberen juist een breed publiek aan te spreken om het onderwerp te agenderen. En dat we mensen kunnen meegeven hoe belangrijk het is. En juist ook je voelsprieten uit te zetten in je eigen omgeving. Van hey, misschien ken ik wel iemand die laaggeletterdheid is. Want als je de statistieken erop natrekt, dan zouden we allemaal wel iemand in onze directe omgeving moeten kennen die wel wat hulp kan gebruiken op dat gebied. Ik heb het al genoemd, jullie organiseren allerlei activiteiten. Kun je een voorbeeldje geven van wat er bijvoorbeeld georganiseerd wordt in het kader van de week van de alfabetisering? Een hele leuke tijd, Zing Nederlands met me. Wordt in Krimpen, wordt met het netwerk daar worden cursisten uitgenodigd om samen Nederlandse liedjes te gaan zingen. En op die manier ook met een leuke, gezellige manier met Nederlands bezig te zijn. In het taalnetwerk in Schiedam is in de Kansfabriek een netwerklunch. Alle mensen die bezig zijn met taal en gezondheid vanuit huisartspraktijk Damzicht. Om daar extra aandacht aan te geven en kennis te maken met cursisten die ook al daar een stap verder in zijn. Want in gezondheidszorg is het ook een probleem als mensen formulieren niet in kunnen vullen? Ja, absoluut. Of het gesprek met een huisarts lastig vinden en niet echt durven te zeggen dat ze het niet helemaal kunnen of volgen. Of de bijsluiter van de medicijnen niet kunnen lezen en dat soort dingen allemaal. Ja, absoluut. Er zat ook heel veel informatie in moeilijke woorden. Hele belangrijke informatie, dus het gebeurt dat daar wel dingen misgaan. Ja. Zorgverleners willen het voorkomen en wij helpen zorgverleners te trainen van hoe kan je dat gesprek nou aangaan en hoe kan je praktisch iemand daarmee verder helpen. Nou, in Schiedam zijn we daar al best wel wat stappen in gemaakt en in Vlaardingen gaan we dat ook opstarten. En in de week geven we extra aandacht aan die aanpak. Nou is het natuurlijk maar een week, deze week van het alfabetiseren van de laaggeletterdheid. Na die week, wat doen jullie dan? Want het probleem is natuurlijk dan na die week niet opgelost. Nee, zeker niet. Nee, de week is echt om aandacht voor het onderwerp te vragen en om iedereen op te roepen om zoveel mogelijk leuke activiteiten die met taal of rekenen of digitale vaardigheden te maken hebben te organiseren. We hopen wel dat door deze week mensen zich ofwel aangesproken of geïnspireerd voelen om ook in de rest van het jaar hiermee aan de slag te gaan. Of door taalvrijwilliger te worden of dus inderdaad op les te gaan. Als je denkt, hey, dat ben ik misschien wel, ik kan hier wat mee gebruiken. Misschien denkt een werkgever ineens, hey, dit is iets voor mijn werk. werknemers. Misschien moet ik binnen mijn bedrijf wel iets met taal gaan doen. Echt aandacht vragen voor het probleem, zodat het bewustzijn gewekt wordt en dat mensen erover na gaan denken en dat ze daar verder actie op ondernemen. Dat is echt het doel van deze week. Precies. Ja, en daarna kunnen we met die mensen die enthousiast zijn geworden, gewoon concreet aan de slag met onze lokale partners, met de gemeente, bibliotheek, welzijnswerk. Ja, en jullie pakken dat gewoon op. Als mensen nou denken van, nou, ik vind het een interessant onderwerp, ik zou wel iets willen doen in die week, maar ik weet eigenlijk niet wat. Ik heb geen ingang. Kunnen ze contact met jullie opnemen? Of liever met bijvoorbeeld de plaatselijke bibliotheek? Of hoe moeten mensen het aanpakken als ze denken van, nou, ik wil wel wat doen? Dat kan absoluut allebei. We werken bijna in iedere gemeente wel met de bibliotheek samen op dit onderwerp. Dat mogen wij ook gewoon benaderen. We hebben een landelijk nummer wat mensen ook altijd kunnen bellen. Dat zal ik nog wel even noemen. Dat is 0800 023 4444. Dat is 0800 023 4444. Dan kan je bellen als je iemand wil aanmelden, als iemand zichzelf wil aanmelden. Als je wil aanmelden als vrijwilliger, maar je kan ook dat bellen om in contact met ons te komen. En hebben jullie ook een website waar de activiteiten genoemd staan? Ja, dat is www.weekvandealfabetisering.nl. Een hele mond vol. Ik wens jullie heel veel succes met de Week van de Alfabetisering. En dat er maar een hoop bewustzijn gewekt mag worden, zodat er wat aan het probleem gedaan kan worden. Want ik denk dat heel veel mensen er echt last van hebben in het dagelijks leven. Ik sprak met Ancella de Heer. Zij is RION-medewerker van Stichting Lezen en Schrijven in Zuid-Holland. En Michiel Streeter, hij is de contactpersoon van Stichting Lezen en Schrijven in de regio Rijnmond. Days, don't you worry anymore. 'Cause when life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me. Let me know your mind. Whoa, what I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know, will you come with me? Goddamn, will I declare, have you seen the light? Their walls are built of cannonballs, their motto is, don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone, he's come to take his children home. Same story the crow told, it's the only one he knows. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, where does the time go? In a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you, call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, oh, how does the song go? Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go alone, he's come to take his children home. aside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go alone. He's come to take his children home. Muziek uit de 70e jaren van de Grateful Dead en Uncle John's Band. De late avond van dinsdag 20 augustus maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Joni Mitchell heeft het laatste woord. Fijne nacht. There's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, all the time. So weary all of the time. When he went away, the blues stepped up and met me. If he's gone to stay, that old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight once more. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Keeps raining all of the time.